Hejsan och välkommen till Dating Adventure. Mitt namn är Espen Korsvik och jag syns det är väldigt hyggligt att du tog turen inom Siami. Inne på Dating Adventure Siami, där vill det ligga en del artiklar som du kanske får god nytta av. Det vill också ligga podcast och videor. Nu är vi igång med en del bootcamps. Vi ska ha bootcamp i Bergen och Trondheim och Stavanger och Oslo. Så där är det bara att följa med vidare. Ellers, hvis du kunne ha tänkt dig privat coachingtime, om det är på en kafé eller om det är via Skype eller mail eller telefon eller rätt och sagt i fält på byen, så kan du också beställa time via mig. Då kan du enten ringa mig på telefonnummer 95 80 90 66 eller sända en mail till Espen Korsvik alfakrøll@hotmail.com. Hoppas vi ses då. Hej.